ใครที่ยังไม่ได้หนังสือมีหนังสือนะแล้วก็ถ่ายเอกสารแจกให้ใครที่ไม่ได้เอามาหรือไม่มีเดี๋ยวก่อนนะพระสูตรที่เรียนวันนี้อนังคณสูตรนะใครที่ยังไม่มีก็เอาไปนะนะเอ้ยพยาเพรวสูตรโอ้แสดงว่าเราก้าวหน้ามากเรียนเร็วอันเนื่องจากการกล่าวถึงพระธรรมสูตรที่แล้วในมัชฌิมนิกายคือธรรมทายาสูตรธรรมทายาสูตรนั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอมิตรทายาทของเราตถาคตเลยคือพระองค์นั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะให้พุทธบริษัททั้งหลายเป็นธรรมทายาทคือเป็นผู้รับมรดกคือโลกุตตรธรรมอย่าได้เป็นอมิตรทายาทคืออย่าได้แสวงหามหาพูดเนี่ยนะพระองค์ไม่ต้องการให้รับมรดกที่เป็นมหาพูดที่เป็นดินน้ำไฟลมที่เรียกว่าจีวรอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่พระองค์นั้นต้องการให้ได้รับธรรมทายาทคือเป็นผู้ได้เจ้าของโลกุตตรธรรมไปเพราะว่าผู้ที่คลั่งไคล้ติดข้องอยู่ในอมิตรทายาทเขาเหล่านั้นก็ไปทำชั่วแล้วก็ในที่สุดก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในธรรมทายาทปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นธรรมทายาทบรรลุโลกุตตรธรรมเขาก็จะพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงมีใจกรุณาหวังอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูทำไฉนเนาะสาวกทั้งหลายจะได้เป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอมิตรทายาทข้อปฏิบัติที่เป็นอมิตรทายาทเนี่ยคืออะไรก็คือพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อพระศาสดาหลีกเล่นเป็นต้นแต่พระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หลีกเล่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้น้อมไปในกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกถ้าสาวกทั้งหลายไม่ดำเนินปฏิปทาเหล่านี้ภิกษุเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่ออมิตรแต่ถ้าภิกษุเหล่าใดปฏิบัติตามซึ่งกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นชื่อว่าดำเนินปฏิปทาเพื่อเป็นธรรมทายาทนี่ในสูตรที่จะเราจะเรียนวันนี้คือพยเพรวสูตรเนี่ยนะเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีกายวิเวกอย่างแท้จริงเนี่ยนะซึ่งเนื้อหาจริงๆก็ยังเชื่อมกับสูตรที่แล้วนั่นเองซึ่งมีการพระอนนท์เป็นต้นเนี่ยนะท่านมาเรียบเรียงให้เห็นภาพคำสอนโดยลำดับจริงอยู่ครับพระสูตรเหล่านี้คนละสูตรก็จริงแต่เนื้อหาก็ยังอยู่ในกลุ่มเรื่องเดียวกันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะอย่างข้อความในพยเพรวสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสูตรที่4ข้อ27เป็นต้นกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลชานุโสณีพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตามธรรมเนียมแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยนะรู้เบื้องหลังนิดหนึ่งชานุโสณีเนี่ยเป็นชื่อของตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งปุโรหิตตำแหน่งปุโรหิตนี้ถ้าแปลว่าที่ปรึกษาราชการของพระราชาก็ได้นะเป็นตำแหน่งใหญ่มากตำแหน่งสูงมากอีกในหนึ่งบอกว่าเป็นอาจารย์ของพระราชาปรึกษาราชกิจทั้งปวงนะแปลว่าที่ปรึกษาราชการระดับสูงของเมืองสาวัตถีนะของกรุงสาวัตถีซึ่งเมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองที่ใหญ่มากเนี่ยนะมีอาณาบริเวณอย่างเช่นเมืองพาราณสีเป็นต้นยังขึ้นตรงต่อเมืองสาวัตถีเนี่ยนะแม้กระทั่งเมืองกบิลพัทเป็นต้นเนี่ยนะกบิลพัทเนี่ยจริงๆแล้วต้องส่งสวยให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนะนั้นแคว้นโกศลเนี่ยถือว่าเป็นแคว้นที่ใหญ่แล้วก็รวบรวมอำนาจในสมัยนั้นมากชานุโสณีพราหมณ์คนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีตำแหน่งใหญ่ชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยนะถามว่าทำไมเขาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็บอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเข้าไปทำไมก็ตอบว่าด้วยประสงค์บรรลุคุณวิเศษนานาประการคือต้องการคุณธรรมทั้งหลายหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะต้องการสุคติโลกสวรรค์อันนี้ถือว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วถ้าระดับสูงก็คือต้องการบรรลุมรรคผลและนิพพานฉันใดก็ดีชานุโสณีพราหมณ์ก็ประสงค์คุณวิเศษโดยประการต่างๆจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปมาเหมือนอะไรเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ผลิผลอยู่เนืองนิดอันฝูงนกเข้าไปจับก็ด้วยประสงค์จะจิกกินผลที่มีรสอร่อยอร่อยฉะนั้นนั้นถ้าตรงนี้อุปมาเห็นภาพชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานี้ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ด้วยแก่นเป็นต้นไม้มีแก่นที่ผลิดอกออกผลโดยเฉพาะผลที่หวานอันอร่อยอร่อยนะผลคืออะไรบ้างผลของผลของพระองค์นะผลไม้คือพระพุทธเจ้าต้นไม้คือพระพุทธเจ้าผลิตผลเป็นสามัญญผลมีโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลเป็นต้นผู้ใดประสงค์อริยผลทั้งหลายเหล่านี้มีความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นบุคคลเหล่านั้นจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ก็เมื่อมีการเข้าไปเฝ้าก็มีการสนทนาปราศัยกันตามธรรมเนียมหรือตามประเพณีซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามถึงสุขถึงทุกข์เป็นต้นเชื่อว่าพระองค์นี้ทรงบันเทิงเพราะพระทัยร่วมกับพราหมณ์ฉันใดแม้พราหมณ์ก็มีความบันเทิงใจร่วมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าคือได้ถึงความบันเทิงได้แก่ความเป็นกันเองกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเหมือนน้ำเย็นกับน้ำร้อนก็เข้ากันได้ฉะนั้นน้ำเย็นกับน้ำร้อนนี่เอามาเจือจางกันได้ไหมได้นะก็ถ้าได้น้ำร้อนมาเนี่ยเอาน้ำเย็นเทใส่เข้าไปมันก็เข้ากันได้นะเพราะมันก็ไปเจือจางลดความร้อนลดอุณหภูมิลงไปฉันใดชานุโสณีพราหมณ์เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยังเร่าร้อนอยู่ร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยเนื่องจากเขายังละกิเลสไม่ได้เพราะผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้ก็ชื่อว่ายังร้อนระอุเนี่ยนะยังมีความเศร้าหมองเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่ละกิเลสสงบเยือกเย็นได้แล้วถึงกระนั้นก็ยังคุยกันได้คุยกันได้เข้ากันได้มีการถามสารทุกข์สุขดิบกันว่ามีความสุขไหมเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงอันนั้นก็มีการสนทนาปราศัยกันตามธรรมเนียมนะสวัสดีทักทายปราศัยกันไปพราหมณ์นั้นย่อมบันเทิงใจกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำว่ายนคือพระวรกายของพระโคดมผู้เจริญยังพอทนได้อยู่หรือนะมองสรีระมองร่างกายเป็นเหมือนเครื่องยนต์เลยนะสรีระยนต์มีจักรสี่ทวารเก้าสรีระยนต์ก็คือร่างกายเนี่ยที่เหมือนกับอะไหล่ยนต์เนี่ยแหละมีเหมือนองค์ประกอบเนี่ยนะองค์ประกอบแล้วสรีระยนต์มีจักรสี่ก็คืออิริยาบถทั้งสี่ที่เป็นไปทวารเก้าก็ตาสองหูสองเป็นต้นสรีระเหล่านี้ยังเป็นไปได้หรือพอทนได้หรือไม่ลำบากเลยหรือพระโคดมผู้เจริญยังยนต์คือพระวรกายให้เป็นไปได้อยู่หรือก็คือถามสุขภาพนั่นแหละว่าสุขภาพดีไหมไม่ป่วยไม่ไข้นะไม่ปวดเสียนเวียนกล้าวเป็นต้นแหละก็สนทนาเรื่องสุขภาพแล้วก็ถามถึงแม้กระทั่งถามพระพุทธเจ้าเสร็จก็ถามเลยไปหาพระภิกษุสงฆ์ว่าเหล่าสาวกของพระสมณโคดมยังคงมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยยืนเดินได้คล่องแคล่วแข็งแรงมีความเป็นอยู่ผาสุกหรือนะก็ถามถึงสาวกทั้งหลายนะเป็นยังไงลูกศิษย์ลูกหาบริวารพระภิกษุทั้งหลายสุขภาพดีหรือว่าไงถ้อยคำนี้ชื่อว่าสัมโมทนียะคำเป็นอะไรเป็นเหตุให้บันเทิงเพราะให้เกิดความบันเทิงใจเป็นอย่างดีกล่าวคือเมื่อคุยกันแล้วก่อให้เกิดปีติและปราโมทเพราะเป็นถ้อยคำสมควรเพื่อความบันเทิงใจมันประกาศถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเป็นห่วงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมันเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะดีใจมากเมื่อมีความรู้สึกว่าคนอื่นเป็นห่วงตัวอันนี้โดยปกติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะธรรมเนียมของโลกเป็นอย่างนั้นจะมีความสุขที่หมายความว่าคนที่ไม่ได้เกลียดกันเนี่ยนะไม่ได้เป็นข้าศึกศัตรูกันที่เขาคอยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเนี่ยนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งห่วงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ดีใจเนี่ยนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้บันเทิงใจว่ายังผู้มีอะไรนะมีคนคอยเป็นห่วงเป็นใยเป็นต้นนั้นถ้อยคำในสมัยพุทธกาลก็ยังมีการสนทนาการลักษณะนี้อยู่ ยังอะไรก็ถามเรื่องเวทนาขันธ์ใช่เวทนาขันธ์เป็นไปได้หรือรูปขันธ์อิริยาบถเป็นต้นก็คือรูปขันธ์ก็ถามสารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับขันธ์5นั่นแหละพันคำพูดเหล่านี้ชื่อว่าสารานิยะเนี่ยนะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันและกันเพราะเป็นถ้อยคำสมควรที่จะให้ผู้ฟังถึงระลึกถึงตลอดกาลแม้นานคือให้เป็นไปไม่ว่างเว้นและเพราะเป็นถ้อยคำที่ผู้พูดเองก็ต้องระลึกถึงด้วยเสมอผู้ฟังนี่ก็ระลึกถึงคำที่ผู้พูดคนที่พูดเองก็ระลึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้พูดไปคำพูดนี้จึงเรียกว่าสารานิยะเนี่ยนะคล้ายๆสารานิยธรรมนะธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเป็นคำพูดที่ให้ระลึกถึงกันไม่ใช่แหมพูดครั้งเดียวเนี่ยนะตัดเยื่อใยสายสัมพันธ์หมดเกลี้ยงเลยนะบอกว่าฟังคำเดียวก็พอแล้วว่างั้นนะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่เป็นคำพูดที่ยังโยงใยเชื่อมโยงกันต่อไปชื่อว่าสัมโมทนิยะเพราะเมื่อฟังอยู่ก็เป็นสุขชื่อว่าสารานิยะเพราะเมื่อระลึกถึงอยู่ก็เป็นสุขคือเนี่ยสังเกตดูว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมสมัยใหม่เนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือถือปฏิบัติตามพระธรรมแต่ปฏิบัติตามไม่สมบูรณ์ทักทายกันคำแรกเชือดเฉือนหัวใจกันก่อนเลยสายอ่านฟังนะดูหนังจีนมากไปนะเจอกันก็ต้องประคารมกันก่อนแล้วค่อยคุยกันแต่ว่าตามคำสอนเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนั้นหรอกเขาก็มีการเคารพซึ่งกันและกันมีไมตรีในกันและกันพูดถึงการให้ระลึกถึงกันและกันพูดถึงกันด้วยความเคารพเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็เคารพซึ่งกันและกันยำเกรงซึ่งกันและกันมีเมตตามีความปราณีต่อกันและกันนั่นก็เป็นคำพูดที่ผู้พูดเองพูดแล้วก็ระลึกถึงกันก็แปลว่าพูดถึงแล้วก็ไม่เป็นอคติต่อผู้ฟังผู้ฟังเองเนี่ยนะพอฟังคำเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีอคติกับผู้พูดอคติคืออะไรโทสาคติโลภโทสาคติอะไรนะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติคือผู้พูดเองเนี่ยไม่รู้สึกว่าต้องเกลียดต้องชังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องโง่เขลาหลงงมงายหรือว่าเกรงกลัวต่อผู้พูดผู้ฟังก็ไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อผู้พูดผู้พูดก็ไม่รู้สึกว่าเกรงกลัวต่อผู้ฟังเพราะเป็นถ้อยคำที่ยังใจซึ่งกันและกันให้ปีติและปราโมทให้บันเทิงเนี่ยนะอีกพูดยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดปีตินะไม่ใช่พูดยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอ้โหหัวใจขาดตายเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายว่าพูดยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาสบายใจสังเกตดูว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมชั้นสูงนั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจอยู่เสมอนะจะไม่ยังให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจเพราะบรรดาผู้ที่มีสารานิยธรรมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเป็นผู้มีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังมีเมตตามโนกรรมต่อหน้าและรับหลังพันคำพูดของผู้ที่มีเมตตาก็จะยังใจให้ผู้ฟังนั้นบันเทิงและร่าเริงมันเป็นคำพูดที่สัมโมชนิยะอย่างเช่นสมัยใหม่เรียกว่าสัมโมชนิยกถาเมื่อพระฉันเสร็จก็ให้สัมโมชนิยกถาให้กล่าวชื่นชมอนุโมทนาเนี่ยนะแล้วก็เท่ากับเรียกสมัยใหม่เขาเรียกให้พรเนี่ยนะสัมโมอนุโมทนียกถาสัมโมทนียกถาอันเดียวกันให้ศีลให้พรอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกวัฒกะแปลว่าผู้มีเช่นอายุวัฒโกก็คือเป็นผู้มีความเจริญด้วยอายุธนวัฒโกเป็นผู้มีความเจริญด้วยทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะก็คือพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งนะประสบแต่ความสบายใจไม่ลำบากใจไม่ต้องเครียดคือปกตินี่คนมันเครียดอยู่แล้วนะถ้าไปอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมเครียดมากๆขึ้นไม่ดีเนี่ยนะแล้วก็พยายามพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาสบายใจผู้ใดที่สามารถพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจแสดงว่าคนนั้นมีความสุขแต่ถ้าหากว่าผู้ใดสามารถพูดให้อีกคนหนึ่งเดือดร้อนใจได้บุคคลนั้นไม่ใช่มีความสุขนะเขาก็เป็นผู้ที่มีทุกข์เหมือนกันมันจะต้องพูดเป็นคำพูดที่ผู้ฟังอยู่ก็เป็นสุขผู้พูดเองก็มีความสุขชื่อว่าสารานิยะเพราะเมื่อระลึกถึงอยู่ก็เป็นสุขอีกในหนึ่งท่านบอกว่าชื่อว่าสัมโมทนิยะเพราะมีพยัญชนะแจ่มชัดนะถ้อยคำก็ไม่ใช่คลุมเครือไม่ใช่เสียงแหบเสียงแห้งนะหมายว่าพูดพยัญชนะที่ชัดเจนเป็นถ้อยคำที่สละสลวยชื่อว่าสารานิยะเพราะมีอรรถะแจ่มชัดแจ่มชัดหมายความว่าพราหมณ์ยังถ้อยคำที่เป็นสัมโมทนิยะสารานิยะคือบันเทิงเป็นเหตุให้ระลึกถึงการให้ผ่านพ้นไป ก็พอพูดจบแล้วก็นั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคือมีการสนทนากันมีการพูดคุยกันเสร็จแล้วก็นั่งลงเพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตเข้าไปหาบุคคลผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูแล้วย่อมนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้ฉลาดในที่นั่งและพราหมณ์นี้ก็เป็นบัณฑิตคนหนึ่งในจำนวนบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตเนี่ยนะเมื่อเข้าไปหาผู้ที่เขานับถือระดับครูเนี่ยเขาจะแบ่งหาที่นั่งที่เหมาะสมต้องท่านบอกว่านั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเป็นยังไงก็คือการนั่งในที่นั่งเว้นจากโทษ6ประการนะโทษ6ประการมีอะไรบ้างจะต้องไม่นั่งไกลเกินไปแต่ก็ไม่ใกล้จนไปนั่งเบียดอีกนะแล้วก็ต้องไม่นั่งเหนือลมต้องไม่นั่งในที่สูงไม่นั่งตรงหน้าเกินไปแล้วก็ไม่นั่งล้ำไปข้างหลังจนเกินไปเนี่ยนะอธิบายว่าคนที่นั่งในที่ไกลเกินไปถ้าประสงค์จะพูดกันก็ต้องพูดด้วยเสียงดังอีกฝ่ายก็ตะโกนให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังนะมันก็ไกลเกินไปก็ไม่ดีเพราะต้องตะโกนกันอยู่นั่นแหละเคยไปนั่งบางแห่งเลยนะโยมก็ไปนั่งนู้นท้ายศาลาพระก็นั่งคือหมายความว่าคนละมุมกันเลยไกลกันมากบอกว่าเออดีต่อไปก็ไม่ต้องสร้างหลังใหญ่แล้วสร้างหลังเล็กๆนะจะได้มานั่งไม่ไกลกันเกินไปจะได้พูดคุยกันได้เนี่ยนะบางทีก็โอ้ยกลัวท่านนั่งไกลจนแต่บางคนก็เกินไปอีกนั่นแหละไปนั่งใกล้ซะจนเสียหายอีกท่านก็ให้นั่งให้พอเหมาะพอสมนะเพราะว่านั่งใกล้เกินไปก็เบียดเสียดดูแล้วไม่ดีนั่งในที่เหนือลมก็จะรบกวนท่านด้วยกลิ่นตัวเนี่ยนะเพราะว่าน้ำยาดับกลิ่นตัวสมัยนั้นอาจจะไม่ค่อยมีก็มีบ้างก็ได้หรือนั่งในที่สูงก็จะเป็นการแสดงความไม่เคารพเนี่ยนะถือว่าไม่เคารพผู้ที่เราเข้าไปหาถ้าเราไปนั่งสูงกว่าเพราะว่าไม่รู้เขาจะสอนยังไงอะนะถ้านั่งสูงกว่าไม่รู้จะสอนไม่รู้จะแนะนำกันว่ายังไงยิ่งใหญ่เหลือเกินขนาดนั้นหรือถ้านั่งตรงหน้าเกินไปถ้าประสงค์จะมองดูกันก็ต้องตาจ้องตานะถ้านั่งตรงหน้ากันเป๊ะเลยเนี่ยแหมต้องพูดแล้วค่อยเอียงตาไปทางอื่นอยู่เรื่อยนะเพราะว่าอะไรนะตามองตาแล้วพูดกันเนี่ยไม่รู้จะทำใจลำบากเหมือนกันนะหรือถ้านั่งล้ำข้างหลังมากคือเวลาประสงค์จะมองดูก็ต้องยื่นคอออกไปเหลียวดูเพราะฉะนั้นคนที่นั่งเป็นเนี่ยนะจะต้องไม่นั่งไกลเกินไปใกล้เกินไปนั่งเหนือลมนั่งในที่สูงตรงหน้าแล้วก็ล้ำไปข้างหลังก็ไม่ทำอย่างนั้นนี่พอรู้จักธรรมเนียมของการนั่งนะหมายความว่าตอนสนทนาทักทายปราศัยกันก็ยืนสนทนานะพอนั่งก็หาที่นั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งทีนี้เมื่อนั่งเสร็จแล้วชานุโสณีพราหมณ์นั่งอย่างนี้เรียบร้อยก็กล่าวถึงสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะพูดเนี่ยนะพอตั้งเรื่องไว้ตั้งแต่แรกก่อนเข้ามาแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านทักโคดมผู้เจริญกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศต่อท่านพระโคดมผู้เจริญท่านพระโคดมผู้เจริญทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นทรงมีอุปการะมากแก่กุลบุตรเหล่านั้นทรงชักชวนกุลบุตรเหล่านั้นและยังประชุมชนนั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านพระโคดมผู้เจริญหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นนะรับรองคำที่พราหมณ์พูดนะสนับสนุนว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะเรานะจริงศัพท์เต็มก็บอกว่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะเราเราเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นเรามีอุปการะมากแก่กุลบุตรเหล่านั้นเราชักชวนกุลบุตรเหล่านั้นและประชุมชนเหล่านั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างของเรานี่มีคำอธิบายในอรรถกถาที่บอกว่ากุลบุตรเนี่ยนะกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกุลบุตรนี้แบ่งอยู่สองพวกด้วยกันกุลบุตรพวกที่หนึ่งเรียกว่ากุลบุตรโดยชาติกำเนิดกับกุลบุตรโดยความประพฤติอาจาระอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะกุลบุตรที่มีชาติตระกูลสูงที่ออกบวชอย่างเช่นท่านรัฐบาลเนี่ยเป็นลูกชายของอัครกุลิกะเศรษฐีในทุลโกฏิกคามนั่นแหละอันนี้เรียกว่ากุลบุตรโดยชาติกำเนิดเป็นบุตรของผู้มีตระกูลนะเป็นลูกของคนมีตระกูลจริงๆเป็นลูกของผู้ที่ สูงศักดิ์มีตำแหน่งดีมีนามสกุลสูงเป็นต้นนั่นแหละส่วนกุลบุตรแม้จะเกิดในตระกูลใดก็ตามแต่เป็นคนเพียบพร้อมด้วยความประพฤติอาจาระคือมัญญาเนี่ยนะที่มีมาอย่างนี้ว่ากุลบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกด้วยศรัทธาดังนี้ชื่อว่ากุลบุตรโดยอาจาระกุลบุตรโดยความประพฤติกุลบุตรเหล่านั้นเนี่ยออกจากเรือนบวช ด้วยศรัทธาคำว่าออกจากเรือนเนี่ยนะอนาคาริยังก็คือการออกจากเรือนกลายเป็นผู้ไม่มีเรือนผู้ไม่มีเรือนนี่หมายความว่าเวลาบวชแล้วไม่ได้ทำกิจการอะไรเพื่อเป็นการสนับสนุนต่อการครองเรือนเช่นเพราะว่าในการบวชเนี่ยนะไม่มีการประกอบอาชีพที่เกื้อกูลต่อการครองเรือนเช่นไม่มีกสิกรรมไม่ไปเพาะปลูกอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีโครคกรรมไม่มีการไปเลี้ยงโคเป็นต้นก็เช่นวานิชกรรมไม่มีการมาทำมาค้าขายนะพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่มาทำสวนนะไม่ได้บวชมาทำสวนไม่ได้บวชมาทำนาขณะเดียวกันก็ไม่ได้บวชมาเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงโคเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เป็นต้นบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มาประกอบทำมาค้าขายอะไรนี่นะซึ่งไอการทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันเกื้อกูลต่อการครองเรือนผู้ที่บวชไม่มีเรือนนั้นจึงไม่มีการประกอบอาชีพเหล่านี้เลยนะทีนี้กุลบุตรเหล่านั้นเนี่ยนะที่เข้ามาบวชพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นเป็นหัวหน้าก็แปลว่าเป็นผู้นำเนี่ยนะเป็นผู้นำแล้วพระองค์นี้มีอุปการะมากต่อกุลบุตรเหล่านั้นคำว่าพระองค์มีอุปการะมากเพราะพระองค์นี้ทำประโยชน์เกื้อกูลให้แก่กุลบุตรเหล่านั้นแล้วก็พระองค์นั้นก็ยังแนะนำชักชวนให้กุลบุตรเหล่านั้นเนี่ยศึกษาในข้อศึกษามีอธิศีลสิกขาเป็นต้นพระองค์นั้นสงเคราะห์แนะนำให้กุลบุตรทั้งหลายที่เข้าไปหาพระองค์ศึกษาในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานั้นพระองค์จึงชื่อว่าผู้ชักชวนกุลบุตรเหล่านั้นชักชวนว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้การพิจารณาศีลควรพิจารณาอย่างนี้พระองค์ก็ชักชวนแนะนำเป็นไปในสิกขาแล้วก็ประชุมชนคือภิกษุเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะก็ถือปฏิบัติตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าคืออะไรพระโคดมมีทิฏฐิอย่างไรมีความชอบใจอย่างไรมีความพอใจอย่างไรแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็มีทิฏฐิอย่างนั้นนะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีทิฏฐิอย่างไรพระพุทธเจ้ามีอะไรทิฏฐิพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็มีสัมมาทิฏฐินั่นแหละมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีฌานสัมมาทิฏฐิมีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมีมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอย่างใดพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือเอาแบบถือเอาเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้ามีสัมมาสังกัปปะอย่างใดภิกษุเหล่านั้นก็ถือสัมมาสังกัปปะเป็นต้นตามแบบตามเยี่ยมตามอย่างตามข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติอันก็พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำถ้าหากว่ามีคำถามว่าทำไมพราหมณ์จึงมาพูดอย่างนี้ที่มาพูดที่มาถามว่าท่านพระโคดมผู้เจริญกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะท่านพระโคดมผู้เจริญท่านพระโคดมผู้เจริญทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นทรงมีอุปการะมากแก่กุลบุตรเหล่านั้นทรงชักชวนกุลบุตรเหล่านั้นและกุลบุตรเหล่านั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านพระสมณะโคดมหรือเนี่ยนะทำไมพราหมณ์จึงเข้ามาถามอย่างนี้ตอบว่าเมื่อก่อนพราหมณ์นี้เห็นกุลบุตรจำนวนมากอยู่ในท่ามกลางเรือนคือเห็นแล้วว่ากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีนี่ออกมาบวชเยอะมากนะลูกของผู้ดีมีตระกูลลูกของมหาเศรษฐีทั้งหลายเป็นต้นเขาออกบวชกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเคยเห็นการใช้ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นซึ่งสมัยก่อนนั้นได้รับการบำรุงบำเรอด้วยเบญจกามคุณราวกับเป็นเทพบุตรเนี่ยนะดูแลอย่างดีพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดีเลยได้รับการคุ้มครองป้องกันอย่างดีทั้งภายในบ้านทั้งภายนอกบ้าน มีองครักษ์พิทักษ์รักษาดูแลหาอาหารมีคนปรนนิบัติรับใช้ทุกอย่างสมัยต่อมาก็เห็นกุลบุตรเหล่านั้นเนี่ยฟังพระสัจธรรมคือฟังอริยสัจธรรมอันไพเราะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าในคำสอนและในข้อปฏิบัติเมื่อบวชมาแล้วเป็นผู้สันโดษในเรื่องอะไรบ้างสันโดษก็สันโดษในปัจจัย4นะสันโดษในเรื่องการกินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยของกินเนี่ยมีเต็มหาบตามกันไปเลยแหละเลยนะพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเครื่องนุ่งห่มก็อย่างมากก็เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะก็กลายไปว่าลดอาหารลดลงไปเยอะเครื่องนุ่งห่มก็ลดลงไปเยอะอะไรไปเยอะเนี่ยนะแม้จะไม่มีใครคุ้มครองป้องกันให้แต่ก็ไม่ได้มีความหวาดระแวงไม่มีองครักษ์พิทักษ์รักษาเป็นต้นไม่มีเลยถึงขนาดนั้นท่านเหล่านั้นก็ยังร่าเริงยินดีเบิกบานใจอยู่ในเสนาสนะป่านะกลายเป็นผู้ที่มีความสุขเดินอย่างมีความสุขนั่งอย่างมีความสุขนอนอย่างมีความสุขอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเป็นต้นทีนี้พราหมณ์พอเห็นอย่างนั้นนะเห็นว่าสมัยก่อนอยู่ดีมีสุขแบบลูกของเศรษฐีทั้งหลายตอนหลังก็ออกมาบวชอยู่ในป่าอย่างมีความสุขก็เลยมีความคิดขึ้นว่าการอยู่อย่างนี้ของกุลบุตรเหล่านี้นับว่าเป็นการอยู่อย่างผาสุกแล้วการอยู่อย่างผาสุกนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยใครนะไปอยู่ในป่าได้อย่างมีความสุขนี่อยู่ได้เพราะใครคำตอบก็บอกว่าอยู่ได้เพราะอาศัยพระโคดมคืออาศัยพระพุทธเจ้าก็เลยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนเคยมีความสุขอยู่ในหมู่บ้านในเมืองเนี่ยนะไปมีความสุขอยู่ในป่าได้เนี่ยนะก็เลยอัศจรรย์ใจเกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าเพื่อจะประกาศความเลื่อมใสเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าสามารถทำให้กุลบุตรทั้งหลายอยู่ในป่าได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะอันนี้เขามองเห็นแต่เปลือกนอกคือคนที่มีความสุขเนี่ยนะหน้าเบื้องไหมไม่ใช่แล้วนะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็บอกข้อนี้เป็นอย่างนั้นใช่แล้วใช่แล้วว่างั้นแหละคือยอมรับและสนับสนุนคำพูดของพราหมณ์ว่าเอวะเมตังบรมณะใช่ใช่นะอย่างนั้นแหละก็คือรับรองเนี่ยนะรับรองว่ากุลบุตรเหล่านี้เนี่ยนะที่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตภิกษุเหล่านี้เนี่ยท่านเป็นผู้มีศรัทธาจริงๆนะในการออกมาบวชเพราะว่าก่อนมาบวชเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นคนมีหนี้ติดตัวที่มาบวชไม่ใช่บวชเพราะมีหนี้มีศีลที่บวชก็ไม่ได้เพราะกลัวเช่นว่าโอ้เป็นนักโทษก็เลยหนีบวชเป็นต้นเพราะกลัวภัยกลัวอันตรายไม่ใช่ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติบุตรภริยาครอบครัวบางคนมีลูกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะกำลังลูกเล็กๆลูกแดงๆเนี่ยแหละก็ยังออกมาบวชเลยอย่างบางท่านเนี่ยพอออกมาบวชมีลูกเนี่ยนะเมียยังเอาลูกไปส่งให้เลยเขาบอกว่าเออนี่สมณะลูกท่านมาท่านก็ไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นสละแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงออกมาบวชละครอบครัวละบริวารบ้านช่องเนี่ยประกาศถึงว่าผู้บวช ด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงไม่มีหนี้สินแล้วก็ไม่มีภัยอันตรายในเรื่องทรัพย์สินเครือญาติสุขภาพก็แข็งแรงเต็มที่แต่ท่านเหล่านั้นสละมาบวชได้เพราะท่านเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในพระผู้มีพระภาคเจ้าเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในพระธรรมเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเช่นนี้เท่านั้นนะหัวหน้าของกุลบุตรผู้มีศรัทธาแบบนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าของอะไรพวกทุศีลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่หัวหน้าของพวกทุศีลไม่ใช่หัวหน้าของผู้ไม่มีศรัทธาไม่พระองค์ไม่ได้เป็นหัวหน้าของคนเกียจคร้านพระองค์ไม่ได้เป็นหัวหน้าของคนเลอะเลือนมีสติหลงลืมพระองค์ไม่ได้เป็นหัวหน้าของพวกฟุ้งซ่านพระองค์ไม่ได้เป็นหัวหน้าของผู้เขลาเบาปัญญาแต่พระองค์นั้นเป็นหัวหน้าของผู้มีศรัทธามีความเพียรอย่างแรงกล้าพระองค์เป็นหัวหน้าของผู้มีสติสัมปชัญญะพระองค์เป็นหัวหน้าของผู้มีจิตตั้งมั่นนั่นนะพระองค์นี้จึงเป็นหัวหน้าของบุคคลเหล่านั้น